korzystających z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Aż tyle? I więcej! Więcej! I jeszcze więcej! Tylko za tyle? I taniej? I jeszcze taniej? Tak! Już teraz w tygodniu XXL w Lidlu. Filety z piersi kurczaka tylko 11,99 za kilogram. Tak, tylko 11,99. A na łęczowianka niegazowana 1,5 litra. Tylko złotówka za butelkę przy zakupie 6 butelek. Jedynie 1 zł. Tydzień XXL. Jeszcze więcej. Jeszcze taniej. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lutego, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier choć w szpitalu, to podejmuje decyzję, mówi szefowa kancelarii Beaty Szydło. Rumuni w referendum zdecydują, czy kary za korupcję mają być łagodniejsze. Amerykański prezydent i premier Kanady za zacieśnianie współpracy handlowej i militarnej. Premier wraca do zdrowia, ale jeszcze kilka dni pozostanie na obserwacji w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Beata Szydło przechodzi rehabilitację po piątkowym wypadku samochodowym w Oświęcimiu. Mimo to intensywnie pracuje, podejmuje i podpisuje decyzje, informuje szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa. Jak mówiła w TVP Info, sama zaniosła premier do szpitala grubą teczkę z korespondencją. Jutro odbędzie się Rada Ministrów. Mocą decyzji pani premier upoważniła pana premiera Glińskiego do przeprowadzenia Rady Ministrów. Poprosiła również o to, żeby wszelkie dokumenty z Rady Ministrów jej jutro niezwłocznie przedstawić, tak aby one zostały przesłane do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i żeby poczta i wszystkie te elementy, które są potrzebne do podjęcia decyzji, były jej niezwłocznie przedkładane. Beata Szydło dochodzi do zdrowia. Dziś odwiedziła funkcjonariusza BOR-u, który także ucierpiał w piątkowym wypadku. Kancelaria premiera opublikowała materiał wideo, na którym widać, jak ubrana w szarą dresową bluzę i czarne spodnie przemierza szpitalne korytarze, a potem rozmawia z funkcjonariuszem. Okoliczności i przyczyny piątkowego wypadku w Oświęcimiu ustala prokuratura okręgowa w Krakowie. Śledczy przesłuchają jutro kierowcę Fiata Seicento. Sebastian K., jak poinformowała prokuratura w piątek, przyznał się do winy i ma status podejrzanego. Zarzut dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku, za co grozi do 3 lat więzienia. Śledczy przesłuchali dotychczas 22 osoby, 11 pracowników BOR-u i 11 postronnych osób, które widziały jadącą kolumnę rządową. Jednym z kluczowych ustaleń ma być to, czy limuzyny były prawidłowo oznakowane sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi. Do ostatnich wypadków drogowych z udziałem najważniejszych osób w kraju odniósł się w Bydgoszczy prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński powiedział, że za niektóre nieszczęśliwe zdarzenia odpowiada brak dyscypliny w aparacie państwa. Jego zdaniem dotyczy to także Biura Ochrony Rządu. W Polsce jest taki wielki problem braku dyscypliny w aparacie państwowym. On dotyczy wszystkich służb mundurowych, niemundurowych. Dotyczy oczywiście także i BOR-u. W tym wypadku mieliśmy do czynienia z sytuacją przypadkową. To nie jest tak, żeby ktokolwiek tutaj zawinił poza tym młodym człowiekiem, który też przecież nie miał złych intencji, tylko po prostu popełnił błąd. Ale ta dyscyplina powinna być po prostu wyższa, bo to służy państwu, a poprzez państwo służy także obywatelom. Państwo, gdzie dyscypliny nie ma, takie rozlazłe państwo, tak naprawdę służy co najwyżej tym, którzy chcą w mętnej wodzie ryby łowić. Zmiany w BOR-ze w sobotę zapowiedziało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chodzi m.in. o rozszerzenie uprawnień funkcjonariuszy. Zmieniona ma być również nazwa biura. Na razie resort nie podaje więcej szczegółów. Rumuński parlament jednogłośnie poparł prezydencki wniosek o referendum w sprawie zmian kar za korupcję, ale zgodnie z prawem głosowanie może odbyć się po upływie 30 dni. Prezydent Rumunii Klaus Iohannis skrytykował rząd za próbę zapewnienia ochrony dziesiątkom skorumpowanych urzędników i zaskarżył nowe przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Od 2 tygodni w całym kraju trwają największe od upadku komunizmu antyrządowe protesty wywołane rozporządzeniem łagodzącym odpowiedzialność za łapówkarstwo. W tym czasie premier wycofał przepisy, a minister sprawiedliwości podał się do dymisji. Demonstranci domagają się jednak zmiany całego gabinetu. Wzmocnienie współpracy handlowej i gospodarczej oraz bliski sojusz wojskowy to cel przywódców Stanów Zjednoczonych i Kanady. Premier Justin Trudeau rozmawiał w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. Reprezentujący przeciwne nurty polityczne i ideologiczne Donald Trump i Justin Trudeau akcentowali to, co łączy Kanadę i Stany Zjednoczone. Ameryka ma szczęście, że ma takiego sąsiada jak Kanada. Przed nami stoi szansa na zacieśnienie współpracy, także handlowej. Donald Trump nie odpowiedział na pytanie, jak ocenia fakt, że Kanada przyjmuje dużą liczbę uchodźców z krajów muzułmańskich, których on uważa za zagrożenie. Justin Trudeau akcentował wspólne wartości Kanadyjczyków i Amerykanów, wspólną walkę na różnych frontach i korzyści, jakie oba kraje odnoszą ze współpracy handlowej. Przyznał, że jego rząd ma inne podejście do kwestii uchodźców niż nowe władze USA. Czasami różnimy się w podejściu do niektórych spraw, ale zawsze podchodzimy z szacunkiem do tych różnic. Ostatnią rzeczą, jaką oczekują ode mnie Kanadyjczycy, jest pouczanie innych, jak mają rządzić we własnych krajach. Podkreślił Trudeau, dodając, że Kanada może co najwyżej starać się być przykładem dla innych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro sporo słońca, tylko na wschodzie lokalne słabe opady śniegu. Rano możliwe mgły, na termometrach od 0 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór, dziewczęta i chłopcy. Wasz wieczorny disc jockey przygotował zestaw utworów, płyt na dzisiejsze spotkanie, a zaczniemy od płyty całkiem, całkiem nowej. Got miles to call. Got miles to go. Ta nowa płyta, której właśnie słuchaliśmy, nosi tytuł Steel, a nagrało ją trio, myślę, że znane słuchaczom Trójki, trio występujące jako Willie and the Bandits. Ten Willie to Willie Edwards, wokalista, gitarzysta, który jest szefem zespołu, a pozostali dwaj panowie, czyli Bandits, to Matt Brooks, basista, i Andrew Neumann, grający na bębnach. Płyta, jak powiedziałem, nowa, w 2017 roku wydana. Brytyjskiego bluesa współczesnego na antenie nie jest zbyt wiele, bo te czasy złote największych sukcesów blues rockowych czy bluesowych Anglików już dawno minęły, ale cieszy zawsze to, że są tacy, którzy niezależnie od list przebojów uprawiają dalej tę muzykę. No i do tej grupy należy trio Willie and the Bandits. Utwór Miles Away to przed chwilą, a teraz jeszcze Atoned i Bad News. We'll be right back. To było trio Winnie and the Bandits z najnowszej płyty zatytułowanej Steel. A teraz, drodzy maniacy, ciemniacy, pora na taki rodzaj wyznania, które co pewien czas tej audycji wygłaszam z lekkim wstydem, ponieważ mam przed sobą płytę artysty, którego do niedawna, szczerze mówiąc, nie znałem. Płyta nie jest bardzo nowa, nie jest tak nowa jak Steel, przed chwilą prezentowany, bo ukazała się dwa lata temu mniej więcej, w 2015 roku. Ale nie to jest istotne, bo my, jak Państwo zapewne wiedzą, nie przywiązujemy wagi do daty wydania albumu, ale raczej do jakości muzyki, którą niesie. No i natrafiłem do tego wykonawcy amerykańskiego. Patrzę, gapię się, jak on się nazywa, jak on, czego on dokonał, i dziura w głowie. Nie miałem ani jednej jego płyty wcześniej. No i powtarzam, wstyd trochę, ale go nie znałem, a powinienem był. Powinienem był go znać? Powinienem. No ale pocieszam się, że teraz już go znam. Feel These Blues to jest tytuł tego utworu i tytuł całej płyty. Płyty, którą firmuje wykonawca nazywający się Slam Allen. Gra na gitarze, jak również komponuje. No i nagrał ten album. To ja wiem o dwóch jego płytach, ale chyba jest więcej. On gdzieś tam rodzinę ma z południa korzeniami wyrastającą, no ale potem działał w Chicago. Bardzo, bardzo interesujące i dobre granie. Jak próbowałem coś poczytać o nim, no i tam bardzo często powracają takie określenia, że on przywraca brzmieniowo czasy Otisa Reddinga, Wilsona Piketa, że to takie trochę rytm bluesowe i soulowe, ale muszę powiedzieć, że na tej płycie takich utworów jest mniejszość. Raczej jest to klasyczny blues, taki jak ten przed chwilą i taki jak te dwa, które dla Państwa teraz wybrałem. Dwa tytuły jeszcze, World Don't Stop i You're Wrong. Proszę Państwa, pierwszy raz w Maniaku po ciemku Slam Allen. We'll be right back. that's gonna slow down. Didn't have a word to say. You're wrong, baby. Yes, you're wrong. Yes, you're wrong, baby. I said you're wrong. Sure as the day is long. Slam Allen wystąpił ku satysfakcji, mam nadzieję, wszystkich słuchaczy Maniaka Pociemku. No dzisiaj mamy rzeczywiście takich troszkę mniej znanych artystów, bo Willie and the Bandits, znaczy trójkowo znany, ale nie z tej pierwszej ligi. Slam Allen sam, przyznałem, że go dopiero niedawno poznałem. A teraz też grupa, co do której mam podejrzenia, że nie należy do takich łatwo rozpoznawalnych. Panowie są z Teksasu, nazywają się Silver Tones, ale pod spodem mają dopisane Texas Blues. żeby nie było żadnych wątpliwości. No i zaprezentują się Państwu w dwóch utworach, Sylwę Moon i Aha. Thank you. there's a girl and she's something. Uh-huh. There's a girl and she's something. It feels good the way she got my heart a thumping. Uh-huh. I like a girl when she's smiling. Uh-huh. I like a girl when she's smiling. She looks good and she got the perfect timing. You got a hold on me, baby. It feels good the way you drive me crazy. Uh-huh. You got me working overtime. Uh-huh. You got me working overtime. It feels good to make you mine, all mine. Panowie z Silvertones wyciszyli ten utwór Aha, ale podejrzewam, że podczas występów na żywo, a w Teksasie okazji nie brakuje, no to rozwijają się, tutaj podimprowizują, tutaj dłużej rozwiną temat. No bo nie było to oczywiście jakieś mistrzostwo świata bluesowego, ale taka ewidentna przyjemność z grania, taka radość zrobienia tej muzyki i sprezentowania jej swoim słuchaczom. Skoro Silvertones byli w wersji studyjnej, to teraz ostatnią część audycji poświęćmy koncertowym dwóm nagraniom. Nagraniom z Chicago i to już przez bardzo markowego wykonawcę z wieloma gośćmi. Ten wykonawca to Kenny Wayne Shepherd, a właściwie Kenny Wayne Shepherd Band na żywo z Chicago. No i te dwa utwory to kompozycje Kenny'ego Wayne'a, Baby Don't Say That No More i Eye to Eye. Chicago na żywo. Yeah. where's the yummy baby gone? Thank you. this woman out, 'cause I'd like to have a little bit of fun. As soon as she has the first drink, that's when love's begun. But I love this woman, and we can't see eye to eye. Do right, no matter how hard I try. program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lutego, zbliża się 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Jutro prokuratorzy mogą powtórzyć zarzuty kierowcy Fiata Seicento w związku z wypadkiem rządowej limuzyny. Policja potwierdza, główny podejrzany w sprawie oszustw na wnuczka nie pojawił się od piątku na komisariacie. Spotkanie władz z obrońcami praw człowieka po zamieszkach pod Paryżem wywołanych przez działania policji. Śledczy przesłuchają jutro kierowcę Fiata Seicento w sprawie piątkowego wypadku z rządową kolumną w Oświęcimiu.